سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد يا كمحمدنا كمشكور الله سبحانه وتعالى كذلك كومبا سانا سلاما كمتم صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Abdurauf Al-Munawi hafidhahu Allah ta'ala amekumbusha mambo mazito katika maisha ya binadamu, lakini vile vile ametukumbusha haya maneno kupitia hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye alitumwa na Allah kwa watu kwa ajili ya kuwatoa katika hali waliokuwa nayo na kuwapeleka katika hali ya sawasawa. Wale ambao Allah alimtuma mtume kwao kabla ya mtume hajawafanyia dawa walikuwa ni makafiri, walikuwa ni washirikina, walikuwa ni waovu, walikuwa ni wenye kufanya dhulma, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutumwa na Allah akafika kwa hawa watu akafanya da'wa, ile hali yao waliokuwa nayo ikabadilika wakawa katika hali ya uzuri. Hapa panakuja kuonyesha umuhimu wa kuwepo watu wanaofundisha dini kwa watu. Ahmiyat wujud almuallimina fi hayati almuslimina, umuhimu wa kuwepo walimu katika maisha ya Waislamu. Hawa ambao Mtume sallallahu alaihi wasallama alitumwa kwao walikuwa katika uovu. Mtume akaja akafanya dawa akawatoa katika hali ya uovu na kuwapeleka katika hali ya wema. Allah katika Qur'an anasema huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma. Yeye Allah ndiye ambaye ametuma kwao mtume katika wao, wale watu ambao hawajui kusoma wala kuandika. Mtume atakuwa anasoma kwa wao aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, wayuzakihim na kuwatakasa, watoa katika machafu na kupeleka katika mazuri, wayuallimuhumul kitaba wal hikma, na akawafundisha wao kitabu na sunna. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na kuwa kwake mtume, pamoja na kuwa kwake nabii, lakini ni mwalimu ambaye amekuja kwa ajili ya kuwafundisha watu hii dini ya Kiislamu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufariki wakabakia maswahaba wake ambao walisoma kwake, nao wakafundisha wengine ambao ni atabiuna, na hawa matabiun wakawafundisha waliokuja baada ya wao ambao ni atibau tabiina. Hakadha mpaka dini ikatufikia kwa sura ambayo imetufikia kutu sisi. Hii ni kuonyesha kwamba hii dini inakuwa inafundishwa kwa waliotangulia kuwafundisha waliochelewa, na haya yote yanaonyesha kwamba ili kusudi watu wabakie vizuri katika dini yao lazima kuwepo na mtu kuwafundisha dini yao. Watu hawezi kujua kwamba hii ndio tauhidi, hii ndio shiriki, isipokuwa mpaka patikane mtu akufundisha. Watu hawezi kujua kwamba hii ni sunna na hii ni bid'a, isipokuwa mpaka patikane mtu akufundisha. Watu hawezi kujua kwamba hundo usalafi na hundo uhizbi isipokuwa mpaka patikane mtu atakayesimama na kuwafundisha watu. Kuna hadithi moja mashuhuri kwa hadithi Jibrili. Kwa wale ambao wanaeka darasani na kusoma, hii hadithi ni mashuhuri. Kwa wale ambao wamesoma matni ya al-arba'in an-nawawiyya, wamesoma hadithi ya pili baada ya hadithi ya kwanza. Hadithi ndefu ya Jibril kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na maswahaba zake, akawa anamuuliza Mtume maswali na Mtume akawa anajibu. Sasa hii hadithi ina sababu. Na sababu ya hii hadithi inatuonyesha umuhimu wa kuwepo na watu wanayejua katika maisha yetu. Imam Muslim ameweka katika sahihi yake ani Yahya bin Ya'mar kutoka kwa mtu mmoja anaitwa Yahya bin Ya'mar qala, huyu Yahya bin Ya'mar amesema kana awwala man qala fil qadari bil basra ma'a badunil juhani, wa kwanza ambaye alikuwa amesema kuhusiana na masala ya qadar, kupinga qadar katika mji wa Basra, ni mtu ambaye anaitwa Ma'badul al-Juhani. Yahya ibn Ya'mar anasema fantalaktu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari hajaini au mu'tamarain, nikatoka mimi pamoja na Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari hali ya kuwa imma tukiwa mahujaji au tukiwa ni wenye kufanya umra. Hawa watu walikuwa wametoka Basra, ambao kulikuwa na huyu mtu ambaye alianzisha maneno ya itikadi ya kupinga kadari. Yahya anasema fakulna, tukasema laula qina ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, lau tungekutana na mmoja katika maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao wamesoma kwa Mtume, ambao wamefundishwa na Mtume, fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, ili tumuulize kuhusiana na yale wanayoyasema hawa watu kuhusiana na kadari. Yahya ibn Ya'mar anasema fawaffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid, tukawafikishwa sisi kukutana na Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab hali ya kuwa anaingia msikitini. Yahya anasema faktanaftuhu ana wa sahibi, tukamzunguka mimi na mwenzangu, yani mmoja akawa upande wake wa kulia na mwingine akawa upande wake wa kushoto, ahaduna ani yaminihi, mmoja akawa upande wa kulia wa Ibn Umar, wal akhar an shamalihi, na mwingine upande wake wa kushoto. Yahya ibn Ya'mar akasema fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya, nikadhania na kujua kwamba mwenzangu ataniachia mimi kuzungumza kwa hali aliyokuwa ameiona. Fakultu, Yahya ibn Ya'mar anasema, nikasema mimi Aba Abdurrahman, ewe Abu Abdurrahman, hii ni kunia ya Ibn Umar, innahu qad dhahara qibalana nasun, hakika wamedhihiri huko kwetu watu, yakrauna alqur'ana, wanaisoma Qur'ani, wayatakaffaruna alilma, na ni watu ambao wanapupia elimu, wadhakara fi shanihim, akaelezea kuhusiana na jambo lao, wa annahum yazumuna alla qadara, na wao wanadai kwamba hakuna kadari, wa anna al-amra unfun, na kwamba jambo linakuwa ni lenye kuzuka, hakuna habari za kwamba Allah anakadiria mambo, bali jambo linazuka lenyewe. Na hii ni itikadi ambayo inakhalifu itikadi sahihi ya dini ya Kiislamu, kwa sababu hakuna chochote ambacho kinatokea katika ulimwengu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekijua na amekiandika na amekitaka, lakini vile vile amekiumba. Qala Ibn Umar akasema fa idha laqita ulaika, utakapokutana na hao wanaosema hayo maneno, fa akhbiruhum anni bari'un minhum, waeleze kwamba mimi niko mbali na wao. Kuhusiana hiyo itikadi yao mbovu ya kupinga kadari, waambie kwamba mimi niko mbali na wao. Wa annahum bura'un minni, na wao wako mbali na mimi. Mimi niko mbali na wao, na wao wako mbali na mimi. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, na kwa yule ambaye anamwapia Abdullah ibn Umar, law anna li ahadihim mithla uhdin dhahaban, law angekuwa na mmoja wao mfano wa mlima wa Uhudi dhahabu, fa anfaqahu, akatoa katika dini ya Allah, ma qabila Allah minhu, asingekubali Allah huko kutoa kwake, hatta yu'mina bil qadar, mpaka aamini qadar. Thumma qala, kisha akasema, hadathani abi Umar ibn al-Khattab, amenisimulia baba yangu Umar ibn al-Khattab, kisha akaelezea ile hadithi ya Jibril ambayo ni ndefu, hadithi ya pili katika al-arbauna an-nawawiyya. Hapa tunaona muhimu wa kuwepo na watu wanaijua, kwa sababu hao watu baada ya kutatidhika na yale ambayo yanayosemwa na watu wa huko kwao, wakaona afadhali tukutane na mtu ambaye aliyoisoma hii dini, mtaalamu wa hii dini. Na kwa vile wakatoa masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwepo, wakatamani wakutane na mmoja katika hao masuhaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kawaeleza uhalisia ulivyo, lakini vile vile akawawekea wazi kwamba wao kwa hayo waliokuwa nayo wako mbali na yeye, na yeye yuko mbali na wao. Hii ni kuonyesha kwamba mtu anapokuwa na itikadi isiyokuwa sawa sawa, basi anakuwa anatoka katika daira ya watu wa sunna. Lakini vile vile tumeona umuhimu wa kuchukua elimu kwa watu wa sawa sawa. Umuhimu wa kuchukua elimu kwa watu wa sawa sawa, kwa sababu hawa walivyokuwa wamefika kwa hawa maswahaba wa Mtume, hawakusema wakutane yoyote yule anayezungumza katika dini, bali walitamani kukutana na sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu ndiye ambaye amechukua hii dini kwa hali ya usawa. Kona sisi lazima tutakavyokuwa tunachukua dini yetu, tuchukue dini kwa watu wa sawa sawa, watu ambao wao katika sunna, watu ambao wao katika manhaji sahihi ya wema waliotangulia. Tusichukue elimu kwa kila mtu, hata kama kwa dhahiri atakuwa anasema amesema Allah, amesema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu watu wa bid'a wao wanasema qala Allah wa qala ar-rasul, watu ambao wamepinda wanasema qala Allah wa qala ar-rasul. Kwa hiyo sisi lazima tuangalie kwa nani tunachukua dini yetu. Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala ana maneno yake, anasema inna hadha al-ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, hakika hii elimu hii inayohusiana na dini ndio dini yenyewe, kwa angalieni kwa nani mnachukua dini yenu. Kwa haitaikani watu kuchukua dini yao kwa watu wa hovyo, haitaikani watu kuchukua dini yao kwa watu wa bidaa, haitakikani watu kuchukua dini yao kwa watu wa hawa, haitaikani watu kuchukua dini yao kwa watu waliopinda. Kwa nini? Kwa sababu elimu yenyewe ndio dini. Utakapochukua kwa watu wasio kwa sawa sawa, watakuingiza katika upotevu. Hapo tunapata umuhimu wa kuwepo walimu wa sawa sawa katika jamii ya Kiislamu, kwa sababu ndiyo sababu ya watu kuwa salama. Kinyume na hivyo watu hawezi kuwa salama. Ikiwa watakuwa na walimu waovu, walimu waliopinda, walimu wa bid'a, hakuna watakachofundishwa isipokuwa uovu na kupinda na bid'a. Kwa lazima watu wawe na mwalimu aliyenyooka vizuri. Kuwepo hao walimu wa sawa sawa ni sababu ya watu kuachana na fikra mbovu zisizofaa. Imam Muslim katika sahihi yake ameweka kisa kimoja. Hiki kisa kinaonyesha namna ambavyo mtu anaweza kuharibikiwa, lakini kwa kukutana na mtu ambaye yuko sawa sawa katika dini ikawa sababu ya kutengemana kuwa sawa sawa. akasema ani Yazid al-Faqir. Kutoka kwa Yazid al-Faqir, qala Yazid al-Faqir amesema, kuntu kadi shaghafani ra'yun min ra'yi al-Khawarij. Mimi nilikuwa nimependezwa na rai katika rai za al-Khawarij. Nilikuwa nimependezwa na rai katika rai zao. Hawa makawariji wao wanakuwa na kufurisha, wanayefanya madhambi makubwa na kuwatoa katika dini ya Kiislamu. Na wenyewe wanapokuwa wanazungumza wanakuwa wanatoa ayat. Kwa anasema mimi nilikuwa katika wale ambao walikuwa mpendezwa na rai katika rai zao. Nilikuwa nimevutiwa na rai katika rai za hao al-Khawarij. Anasema fakrajna fi isabatin dhawi adadi. Tukatoka katika kundi lenye idadi ya watu kadha. Nuridu anna hujja, tukitaka kwenda kuhiji. Kusudia kwenda Makka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya haji. Thumma nakhruju ala nnas, kisha tutoke kwa watu tukafanye da'wa yetu ya kikawariji, ya kuwataka watu waachane na viongozi, ya kuwataka watu wakufurishe wale ambao wanafanya madhambi makubwa. Qala Yazid al-Faqir anasema famararna ala al-Madina, tukapitia Madina, tukapitia Madina, tukaingia katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa idha Jabir ibn Abdullah yuhaddithu al-qauma, mara tulipofika katika msikiti wa Madina tukamkuta Jabir ibn Abdullah sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwahadithia watu, jalisun ila saria, hali ya kuwa amekaa katika nguzo, amekaa katika nguzo akiwahadithia watu maneno kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kala Yazid al-Faqir anasema fa idha huwa qad dhakara al-jahannamiyina, mara akawataja watu wa kutolewa motoni na kupelekwa peponi. Fa idha huwa qad dhakara al-jahannamiyina, mara katika kwa hadithi ya kwake aliyokuwa anahadithia akaeleza kwamba kuna watu watatolewa motoni baada ya kuwa wameingia na kupelekwa peponi. Na yeye Yazid itikadi yake ni kwamba mtu akifanya madhambi makubwa anakuwa kafiri, na akiingia motoni hatotoka, atakaa humo milele. Kala akasema fakultu lahu, nikasema mimi kumwambia Jabir, maana siku zote ya makawadi yani wanakuwa na uhodari, nikasema mimi kumwambia Jabir ibn Abdullah ya sahiba rasulillah, ewe sahaba wa Mtume, ma hadha alladhi tuhaddithuna, nini hiki ambacho ninyi mnahadithia watu, mbona haya mnayoeleza watu sio maneno ya sawa sawa? Wallahu yaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innaka man turikhila an-nara faqad akhzaitahu, hakika wewe yule utakaye mwingiza katika moto umemfedhehesha, umemwadhibu, atakao humo muda wote hatotoka. Wa kullama aradu an yakhruju minha uidu fiha, hawa watu wa motoni kila watakaojaribu kutoka katika moto waterejeshwa ndani ya huo moto. Fama hadha alladhi taqulun, sasa ni nini hiki ambacho mnakisema, hiki ambacho ninyi mnakisema ni kitu gani? Mbona nyinyi mnasema maneno ya kupoteza watu? Iweje yani mtu aingie katika moto alafu baadaye atoke? Qala Yazid al-Faqir akasema, fakala Jabir akasema, atakra al-Qur'ana, hivi wewe kweli unasoma Qur'ani? Wewe ambao unadai hayo maneno na umetoa hizo, unasoma Qur'ani? Yazid akasema qultu, nikasema naam, ndiyo nasoma Qur'ani. Qala akasema Jabir, kumuliza swali lingine, fahal sami'ta bimakami Muhammadin alayhi salam, yani alladhi yab'athuhu Allah fi, je umesikia kuhusiana na kisimamo cha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ambacho Allah atamfufua katika hicho kisimamo? Yaani watu watakapokuwa katika mahshar, kwenye ule uwanja wa kulipwa, watu watafufuliwa, watakuwa hapo. Halafu watu watasimama kipindi kirefu mpaka watatamani apatikane mtu wa kuwaombea ili Allah aje kuwahukumu. Kisha hiyo kazi ataifanya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa kamuuliza, umewahi kusikia kuhusiana hiki kisimamo? Kultu, Yazid akasema, nikasema naam, ndio. Kala, akasema Jabir, innahu maqamu Muhammadin al-Mahmud. Hicho ni kisimamo cha Mtume Muhammad chenye kuhimidiwa, alladhi yukhriju Allahu bihi man yukhriju, ambacho Allah atamtoa katika moto atakayemtoa. Kisimamo ambacho Allah itakuwa ni sababu ya kuwatoa katika moto wale ambao atakayeamua kuwatoa. Kala Yazidi akasema, thumma na'ata wad'a as-sirat, kisha akaelezea Jabir uwekwaji wa surat katika moto wa Jahannam. Wa marra an-nasi alayhi, na upitaji wa watu katika hiyo sirata. Kala Yazid akasema, wa akhafu alla akuna ahfadhu dhaka, na naogopea nisije nikawa sijahifadhi hayo maneno mengine. Kala Yazid akasema, ghaira annahu kad zama anna qauman yakhrujuna minan nari, isipokuwa yeye amedai kwamba hakika watu watatoka katika moto. Baada an yakunu fiha, baada ya wao kuwa katika huo moto. Kala akasema, yaani fayakhrujuna ka'annahum aidanu samasim, watatoka katika moto kama vile aidani samasim. Aidani samasim ni aina za punje, baada ya kutolewa zinakuwa ni nyeusi, yani baada ya kuwa ni weusi, kwa sababu hao Waislamu ambao wamekufa hali ya kuwa wamefanya madhambi na ikawa Allah hajawasamehe na akaamua kuingiza katika moto, wataungua katika moto, watakuwa kama mkaa. Yani kama unavyoona ule mkaa ule ambao mtu anaenda kuchoma mti ukapatikana mkaa, na wao wataungua, hali yao itakuwa hivyo. Kwa hiyo watatolewa. Kala akasema, fayadkhuluna naharan min anhari aljanna, kisha wataingia katika mto katika mito ya peponi. Fayaktasiluna fihi, halafu watakuwa ni wenye kuoga katika huo mto. Fayakhrujuna ka'annahumul karatis, kwa watatoka katika moto kama vile karatasi. Upi swali, ungua wakawa kama mkaa. Baada ya kuingizwa katika mto peponi na kuoga, watatoka weupe, yani wako safi kabisa. Kisha Zidi akasema, farajaana, tukarudi kutoka katika hiyo safari yetu hiyo. Kulna, tukasema, waihakum, ei wailakum, ole wenu, maangamivu ni yenu. Atarauna sheikha yakdhibu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hivi kweli nyinyi mnaona kwamba shekhe yule ambaye alikuwa amekaa pale msikitini alikuwa anasema uongo juu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani kakaa pale kweli anawaeleza watu na kuwahadithia watu kwamba kuna watiketu leo katika moto? Yani yeye kweli aamue tu kukaa pale na kuwadanganya watu? Farajana, anasema tukataraja, tukaachana fikra mbovu ambayo tulikuwa nayo ya kukufurisha watu, na tukaona kwamba wale watakaoingia katika moto hawatotoka. Tukarudi nyuma, tukaachana na huo msimamo. Fa wallahi, fala wallahi, sio hivyo. Na hapa kwa Allah, ma kharaja minna ghairu rajulin wahidin, hakuna mtu ambaye alikuwa ametoka katika sisi akaendelea na hiyo rai yake, akaendelea na huo msimamo wake, akaendelea na hiyo fikra yake, isipokuwa mtu mmoja peke yake. Ikiwa na mali ile kundi lote likaachana ile fikra chafu, likarudi katika fikra ya sawa sawa. Kwa nini? Kwa sababu walipitia kwa mtu ambaye anajua dini, wampitia kwa mtu ambaye ana ufahamu sahihi na hii dini. Kwa hiyo walivyosikia yale maneno na baadaye kuangalia manzila yake, na sema wakasema haiwezekani anayosema yule ni kweli, na zile fikra zetu sisi ni chafu, tuachane nazo. Ikawa sababu ya wao kuachana na fikra za upotevu wakarudi katika usawa. Ni kwa sababu kwepo watu wanaijua. Kuna sisi tunahitajia watu wa sampuli kama hii wanaojua dini ili kusudi tuweze kuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu fikra ziko nyingi zisizokuwa za sawa sawa. Haya yalikuwa yametokea wakati huo baadhi ya maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakiwa hai. Vipi leo? Tuko mbali na zama za utume. Maana kwamba fikra ziko nyingi nyingi nyingi zisizoelezeka. Haki iko katikati ya batili nyingi. Sasa vipi tunaweza kusalimika? Hatuwezi kusalimika isipokuwa tuwe na watu ambao wako sawa sawa, tuwe na watu ambao wanajua hii dini ya Allah, tuwe na watu ambao wanajua yale ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kinyume na hivyo, sisi lazima tutakuwa ni wenye kupotea, tutaingia katika makundi mabaya kama ilivyokuwa al-Khawarij, miongoni mwao al-Shabab, al-Qaida, IS na wengineo kama Taliban na mfano wake. Kwa nini? Kwa sababu wao wanapokuwa wanazungumza wanasoma aya za Allah, lakini ufahamu unaotolewa sio ufahamu sahihi. Wanakuwa wanasoma aya za Allah na kuweka sehemu isiyokuwa yake. Sasa vipi tutajua? Tutajua pale tutakavyokuwa na watu ambao wanajua vizuri dini ya Allah. Lakini vile vile itakuwa sababu yetu sisi kuwa mbali na bid'a. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu ndio wanayejua sunna, kwa watakuwa anatueleza kwamba sunna ni hii, bid'a ni hii. Fuateni hii sunna, acheni hii bid'a, na mfano wa vitu vya sampuli kama hiyo. Na hatuwezi kupata watu wa sampuli kama hii isipokuwa kwa njia mbili. Ima wenye katika maeneo yetu tufanye juhudi tuwalete watu wa sampuli kama hiyo, au sisi wenyewe tutengeneze watu kwa kuwatoa vijana, kuwapeleka sehemu ambazo zina marakiz zinazosomeshwa dini ya sawasawa, wakasome warudi waje kutufundisha. Walipokuwa Morogoro, walikazibuniwa basi kwa Sheikh Akidu karibu, lakini vilevile kama ilivyokuwa Dar es Salaam na sehemu zingine ambako kunasomeshwa dini ya sawasawa na manhaji ya sawasawa. Kwa pamoja na hali zetu tulizokuwa nazo na mazingira yetu, lakini hili tulione ni jambo la msingi. Sisi katika hii dunia tunapita tu, maisha yetu marefu ni akhera. Hii dunia ni kama shamba, akhera ndo tuenda kuchuma. Kwa hiyo tukikosea katika hii dunia tutapoteza maisha yetu marefu. Kwa hiyo hapa tusije tukacheza, hapa tusije tukafanya uzembe. Tukicheza na kufanya uzembe itakuwa sababu ya kupotea. Muda umeenda. Japokuwa kuzungumza ni mengi, lakini hayo ambayo nimeeleza kwenu yanatosha. Barakallahu fiikum. Khadika makana. Ejes makana.